mielőtt belevágunk. Nekem ez a helyhez, én itt sose voltam. Kötődik egy rendkívül nyomasztó, nem személyes, hanem történelmi élményem. Már amikor olvastam, az volt az élmény. Tehát egy... itt történt 1919. júliusában egy mészárlás. Elvileg van is róla valami emléktábla. Emlékmű, az még jobb. Az történt, hogy amikor összeomlott a Tanácsköztársaság keleti frontja, akkor ugye a románok megszállták ezt az egész térséget, később aztán mindent megszálltak, Budapestet is, és két figura, két magyar, és nem erdélyi magyar, és tudtam már nem is helybeliek, két ilyen szélhámos, több, mint szélhámos, tehát ilyen pszichopata rablógyilkosokról van szó, román egyenruhát húztak. Az egyik, az kiadta, a másik, ami fényképész volt, az később csatlakozott hozzá, de ez a Berényi József, vagy nem tudom, hogy hívták, Berényi valami, ez kiadta magát román egyenruhába a város rendőrparancsnokának. És összeszedett mindenféle embert, tehát ilyen parasztokat, hogy azok kommunisták, meg a Vörös Hadsereg tagjai voltak, és elindított egy menetet felé, menetet így a mezők felé, és akivel még az út közben találkozott, azt is összeszedte. A románoktól kapott ilyen géppuskásokat, bezárta őket egy pincébe, és ilyen kis csoportokba a mezőn kivégezte őket. Érted? Mind a nyilas időszakban, meg ezekben. Érted? Ez nagyon brutális, és igazából megmagyarázhatatlan, hogy ez miért, vagy hogyan, vagy mi. És a legszégyen teljesebb nem is az, hogy magyarok voltak, jó, de, hanem hogy a román parancsnok ettől utóbb elhatárolódott, az azért adott embereket, mert hogy félt, hogy itt ilyen román ellenes felkelés, vagy valami lázongás tör ki, és utóbb elhatárolódott, azt mondta, hogy ez a román egyenruha megszégyenítése, és a két figurát először nyilvánosan a megszégyenítés véget megbotoztatta, deresre húzatta, az egyikre 70-et, a másikra 25-öt veretett, aztán agyonlövette őket. Na most bazd meg! Hogy is volt ez az egész Tanácsköztársaság, Fehér Terror, Trianon, mik voltak itt, érted? Tehát amikor Pécset voltunk, elfelejtettem beszélni a Pécs szabadállamról, meg elképesztő, hogy a monarchia széthullásával a Magyar Királyság teljesen széthullott, minden szempontból széthullott, érted? Minden szempontból. Morálisan, területileg semmi. Az Antanttal szemben tényleges ellenállás nem volt. Volt egy székely hadosztály, ami aztán egész Sopronig hátrált. A németeket, a Mackensent, aki bevonult Bukarestbe, azt itt elfogadták, érted, ezt internálták, még Károlyék, de ez a Cuczezma Tanácsköztársaság bukásának az időszaka, amit most az előbb beséltem, és talán Balassa gyarmaton volt az, hogy pár vasutas, meg rendőr szembeszállt a csehekkel, és vissza is foglalták a várost. Tehát semmilyen ellenállás, a magyar társadalom teljesen lezülve, szétzülve, és aztán jött a fehér terror is, tudod, ahol kommunisták a zsidókat, meg szegény parasztokat, ízétek, meg papot is halálra kínoztak, meg skalpoltak a prónai emberei, érted? Tehát, hogyha ebbe az ember belegondol, hogy született meg Csonka Magyarország. Én ugye ebbe a Trianon kultuszban nevelkedtem. Tehát én erősen irredenta neveltetést kaptam, több felől is. És vannak még ilyen cuccok otthon eltéve, és akkor az egyik ilyen füzetre, vagy valamire rá volt írva, az egy ismert jelmondat volt. Figyelsz. Jó, közbeiktatom, bocs, tudom mi a bajod. Kiara Lordot eljegyezte Lakatos, nem tudom kicsoda, Lakatos valami fiatal csávó, ez a te bajod, de most a történelm órát akkor is végighallgatod, bazd meg. Tehát a fáradt, Hosszú volt az út Magyarországig, várj. Eljegyezte egy Lakatos. Nem a Lakatos Márk, hanem Lakatos Levente, ő kicsoda? Na ebbe te vagy a szakember a történelemben. Én a bulvárban barátom. Ilyen ponyvaíró, nem? Ponyvaíró? Azt a... Na, jó. Pozitív. Figyelj! Még... Folytasd, mert nagyon fontos történet, és mindenki várjál. Elcsigázva várja. Hogy te most várjál, és volt egy ilyen mondás, ezzel akartam befejezni, hogy csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Na most így ma belegondolva ebbe, hogy csonka Magyarország nem ország, ebben valami mélységes pokoli igazság van, csak nem abban a területszerzős értelemben, hanem a magyar társadalom iszonyatosan rossz állapotát, beteg állapotát elnézve. Hát ezt szerettem volna mondani, barátom. Még majd beszélni szeretnék. Miről? Úgyis ő fog pofázni végig. Nem. Nagyon kíváncsi vagyok még, hogy miről szeretnél. Na Orbánozunk, gyere! Bazd nem, miről szeretnél Orbán, beszélni? Orbán, nem, mondjad. Orbán, mondjad, valami nagyon fontos, ki kívánkozik már. Már kilóg a fele. Orbán. Ne, hát, tudod, mi mennyit teszünk Orbánért? Mit kampányolunk össze neki, bazd meg? A bulvárral szoktuk kezdeni, igaz? Ez nem bulvár volt. Ez mondom, a Kiara Lord az volt. De nincs most bulvár. Neked van bulvárod? Most zajlik, talán most sugározza a Hajdú Péter csatornája. Ott alvását Orbán Viktornál. Általában Hajdú Péterhez költöznek be, de ezúttal Orbán Viktorhoz költözik. Fehér por van az asztalon, és úgy a kamera így leveszi a... Igen, remélem, szeretném látni. Minden esetre nagyon izgi, mert van egy közös vonás Orbán Viktorban és Hajdú Péterben. Mindkettőjüket Szabó Bence százados fülelte le. Adócsalásért a barátodat. És látod, a hasonlónak örül. Valóban. Nagyon remeg a kezed. Talán, hogyha azt majd fölhúztad, talán megnyugszik a remegésed. Nem a pia miatt, hanem fölbasztál agyilag. Nos, hát igen, vannak mitagadás, vannak olyan kulturális mementók, amelyekről érdemes megemlékezni. Egyébként tényleg most faszkodáson kívül egy ilyen sztoriról neked mi a véleményed egy-két mondat erejéig? Szálloa vagy Szodoma 120 napja. De most nem... Nem gondolom, hogy ez magyar sajátosság. Én nem ezt mondtam. Én azt gondolom, hogy, vannak bizonyos körülmények, amikor az emberből kiszabadul a bestia. Tudod, Hunter S. Thompson mondta azt, hogy aki önmagában a vadállatot felszabadítja, az megszabadul az emberi lét fájdalmától. Igen, ez nagyon szép, csak ebben van mégiscsak egy olyan vonatkozást ott, hogy román egyenruhába bebújni, bazd meg. Érted? A román egyenruhába. Olyan, mint Dacia-t venni, nem? Na, jó. Elfelejtettem, hogy te nem is vagy magyar. Jó. Na, ezek a NER igazi sikerei, amikor terekeztesz ki engem a magyarságban. Azt lehet mondani, sőt, hogy Orbán Viktor itt tudott húzni egy határt, tudnia és vonulni a közébe. Nem Orbán Viktor, Torockai. Tudod? Zsidózzunk. Ha már Orbán Viktor. Neked arra nem kell engedélyt kérni, csak egy unikumot húzzál le. Jó, hát akkor Orbán Viktorozzunk egy kicsit. Kicsit, bazd. Láttátok Orbán Viktor Győröt? Elhoztuk, hogy megmutassuk nektek, mert egy fontos részletre szeretném felhívni a figyelmet. Bezzeg Trianon! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Na, ennyi volt. Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Kiabálja ezt Orbán Viktor azoknak a győri szakmunkás kölyköknek, akik ott demonstrálnak ellene. Hogy ők el akarják vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Bazd meg, Viktor, hát azok ott a magyarok, akiknek magyarázol, bazd meg, hogy el akarják vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Miért nem azt mondja, hogy el akarjátok vinni a pénzeteket Ukrajnába? És ő, tudod, a ruszki ügynök tosztogatja a magyarság krediteket, hogy ti a magyaroknak a pénzét, tehát elveszitek ti, a győri szakmunkás kölykök, elveszitek a magyaroktól a pénzt, és viszitek Ukrajnába. És hogy bazdmeg, tényleg ezeknek a kölyköknek így magukra kellett volna ismerni, mert ezeket a dumákat, amikor a Rogán Antalék kitalálják, akkor azért találják ki, hogy a Kapitány Istvánt revolverezze vele az Orbán. Vagy a Magyar Pétert, de nem ezeket a győri demonstráló fiatalokat. Nem vagy politikailag elég képzett. Elmagyarázom neked. Jó. Dekódolom a jelenséget. Jó, kérlek. A magyarok, Orbán Viktor. Tehát el akarjátok vinni Orbán Viktor pénzét Ukrajnába. Így van. De Orbán Viktor megállítja, lefoglalja, és azokat, akik szállították a pénzt, és akiket azzal vádolt, hogy pénzt mosnak, azokat szabadon engedi. De miért engedi szabadon őket, hogyha pénzt mosnak? Hát, ha még hoznak ide. Érted? Tudod? Láttál ilyen western filmeket? Jön a postakocsi. Ha? De és tényleg olyan sztori. És a rablók ilyen kendőbe, bazd meg, ilyen cowboy kalapba, ott vannak a hegyek mögött. Igen, ez igen, történt. Igen, de sose a Szijjártót meg a Lázár Jánost képzeltem el. De ők kendő mögött. De ők a magyarok. Ja, értem, értem, most csavartál egyet. Szóval a magyarok az Orbán Viktor, és a Szijjártó is Orbán Viktor, tudod, igen, Lázár János, Orbán igen. Viktor, az ő, minden az övék, mert ők a haza, nem lehet ellenzékbe, ők a nemzeti oldal. Ha ők a nemzeti oldal, akkor minden az övék, és bazd meg, persze, hogy kikéri, hogy a pénzemet ti el akarjátok vinni Ukrajnába. Vágod? Uh-huh. Jól dekódoltam uh-huh. a jelenséget? Érteni vélem. Van is itt egy zacskó mocskos Fidesz jelvény, aki kér, az a Székesfehérváron ezt eljátszotta. Most már mindenkinek jár országszerte. Aki kér, az járulhat a műsor után. Ízléstelen. Igen, kinek mit intézett a kormánya. Hát 16 év alatt Orbán Viktor ezt intézte nektek. De nincs is rajta az, hogy Fidesz. Mert a narancssárga kör alapon a fehér felirat maga a Fidesz. Érted? De ha ennyi absztrakció nem megy, akkor kár beléd, öreg. A unikum. Az unikum. Ja. Na. Szóval, visszatérve a kedvenc videódra, te úgy látod, te most föltűzöd? Te úgy látod, én nem, hogy ahogy a kommentálóknak a többsége olcsó népszerűség. Szerintem egyszerűen csak jól áll. Ne irigyke egy, húzzál egyet. Már van. Otthon. Eltettem. Jobb időkre eltetted, ugye? Hát, ha divatba jön. De nekem mindig is megvolt. Na, figyelj, tehát, hogy két dolog, amit nekem állandóan mondtál, az egyik ez, amit most elmondtál, hogy hát mi az, hogy a magyarok pénze, mondja a magyaroknak, de bazd meg, ez se stimmel. Egyrészt az se stimmel, amit mondtál, hogy te zavart látsz, hiszen a magyarok pénze az Orbán Viktor pénze, ami az ország. Érted? Kiara Lord már kikapcsolta. A másik pedig, hát azok nem magyarok, hanem ukránok. Aki nem Orbán Viktor, az ukrán. Tehát aki akkor... Orbán Viktor, az magyar, de... és a pénze a magyaré. De akkor na, miért magyarul óbégat nekik? Ha ukránok... Mert magyarul beszélő ukránok. Ukránul nem beszélő, magyarul beszélő ukránok? mond neked valamit az a, hogy zsidó kérdés? Hát, valahol már hallottam magyarul, erről, de hol? Ők se jiddisül meg héberül beszéltek, vagy legalábbis a többségük. Magyarok voltak? Aha, tehát akkor a ukrán egy vallás. Jól értem. Egy népcsoport, Magyarországon pedig, aki nem szélső jobboldali, az ukrán. Ami azt jelenti, hogy idegen szívű. Az azt jelenti, hogy akkor már félig megszállták az országot az ukránok. És az, amikor azt mondjuk, hogy nem leszünk ukrán gyarmat, az azt jelenti, hogy azt a fél magyarságot, amelyik ukrán, ki kell telepíteni Kárpátaljára. Hadd vigyék el őket a frontra, és tanulják meg, hogy mennyit ér a béke. Milyen jó világuk volt, amikor még magyarországi ukrán kisebbség voltak. De figyelj, egyébként pontosan ezt mondják a kedves, aranyos, gonosz Fidesz nénik, amikor itt találkoznak ilyen tisztásokkal, hogy mentek a frontra. Ugyanezt mondják, amit láttál ilyen videókat? Igen. Ja, jó. Igen. És várjál, most el akartam neked még jobban magyarázni. Tehát ez a híg magyar az ukrán. Az ukrán lett most a, hát hogy minden. Tudod, hazáruló zsidó, de nem az ukrán, ukrajnai ukránokról van szó, hanem a itteni ukránokról, vágod. Akik a nem Orbán. Igen. Na, akik magyarnak látszanak. Látszanak. Ah, ja. De nem azok. Esetleg soha nem is jártak Ukrajnában. Hanem ukránok. De nem igazán... is tudnak ukránul. Ja, de az tök mindegy. Vagy oroszul. Az nem, mindegy. Ja. Mellesleg sokan kitették az ukrán zászlót a Facebookra. Mi ezt megjegyeztük. Ezzel el is árulták magukat. Figyelj, Robi, ez... még valami. Az ukrán invázióra azért van más bizonyíték is. Tehát szétesett a magyar állam, érted? 19 éves csávó, majd nyilván beszélünk róla később, beszopatta a titkosszolgálatot. Beszopatta? Ez se biztos. Valami van. De bazd meg, egyre sűrűsödnek a jelek. Tóth Gabi, Kocsis Máté jobb keze. Milyen hasznos... Gáspár Evelin a külügybe. Tutira veszem, bazd meg, Hajdú Péter barátod beköltözött Orbánhoz, aki egyébként Dopmen haverja lett. Lehetetlen, hogy Magyarország ne lenne ukrán megszállás alatt, és ezt már ők csinálják. Én ezt máshogy nem tudom értelmezni. A teljes szétesés és irracionalitás. Hát bazd meg, ez az ukrán dezinformáció... Tudod, meg a diverzánsok már mindenhol ott vannak. Van Magyarország? Nincs. Ukrajna van, bazd meg. Ennyit szerettem volna mondani. Reflektálsz rá érdemben? Nos, ez egy minden ízében Ceausescu pillanat volt. Ez a reflexió. Minden ízében Ceausescu-i pillanat volt, és nem egy valakinek jutott eszébe, hanem állítom, hogy magyarok tízezreinek jutott, amikor ezt nézték eszébe. És amikor mondtuk egymásnak, hogy figyelj, bazd meg, ez Ceausescu, akkor minden, azt válaszoltuk egymásnak, hogy bazd meg, igen, én is ezt mondtam az előbb. De ez párhuzamosan mindenkinek a fejében, még emlékszünk Ceausescu-ra, ahogy ott az elnöki palotának az ablakában áll, és ott kiabál a néppel. És aztán a nép így lehurrogja, és utána már csak az látszik, hogy az épület tetejéről felszáll a helikopter, és elrepül vele. Beviszik az ablak mögé, és aztán elviszik. És arra mindannyian emlékszünk, amikor a Ceausescu perben ő ott kiabálja, hogy csak a nagy nemzetgyűlésnek hajlandó bármilyen vallomást tenni. Hogy ez a bíróság nem legitim, hanem csak a nagy nemzetgyűlés. Érdekes egyébként, stadiont épített a szülőfalujában Ceausescu. Honnan ismerős ez? Aranymérleg volt otthon. Hát nem budi. Honnan? Azért nem volt ő annyira nagy menő. De nem is száz. Na 60 pusztán 100. WC. De az elnöki palotának az a gigantomán, ezért, tudod? 100 WC. Abba gondolj bele, bazd meg száz. Hogy szarhatsz, bazd meg száz felé. És ha szét tudod osztani a szarodat száz felé, akkor száz vécébe százat szarhatsz egy hetente nap. Többször elmondja. Ez a luxus, ezzel, ez a megengedhetem magamnak, bazd meg. Hogy ezzel álmodik. Én is szeretnék száz vécét, bazd meg. És mész össze a folyosón, bazd meg, a vízés lózik között. Igen, és kell, hogy legyen nálam, bazd meg, egy ilyen jegyzettömb, ahol a szarásaimat, bazd meg, így ki tudom pipálni, hogy most a 58. szarásom előtt vagyok. Meg elképesztő, így kell élni. Így kell tudni élni, száz felé szarni. Jó. Igen, ez... Vannak azért ez különbség, egy mámor, mert... Ez egy mámor, ez az igazság, hogy a nép nem érti ezt. Nem érti, milyen száz felé szarni. Ezek, bazd meg, mint az állatok. Egy WC-be szarnak állandóan, bazd meg. Beleszarik a WC-be, lehúzza, újra rászarik az előző szarának a hűlt helyére, bazd meg. Fúj, bazd meg, undorító. Ahelyett, hogy menne a másik vécére, vagy a harmadik vécére, és akkor így tovább százig, és amikor eljutott százig, akkor újra kezdi. Tudnak ezek élni. Igazi élet. Igen, így vagy sehogy. Na most a rendkívül intellektuális elemzés után szeretném... Én egyszerűen szeretnék... Szeretném megjegyezni, hogy amikor... Volt az a tárgyalás. Ott ült Nikolaj Ceausescu, a kondukátor, és a felesége Elena Ceausescu, a vegyésztudományok kandidátusa vagy doktora. Írni, olvasni alig tudott, helyette írták a cuccot. És a rögtönzött, ez a rögtönítélő bíróság, tudod, így kérdezte, és kérdezte a falurombolásról. És magából kikelve mondja, hogy én minden parasztnak, még a nekiáró búza fölött nem tudom hány zsák búzát adtam, meg ezért, tudod, és tutira, ahogy néztem azt a faszit annak idején, ezt mások is írták, tutira veszem, hogy ezt elhitte. Hogy ott nincs nyomor. Ő fölemelte a román népet. Van valakinek emléke arról, ahogy Ceausescu az étkezőasztalnál ül, és egyszer csak fogja az abroszt, és beletörli a száját? Hát, hogy elnézem a közönséget előző életükben az van, hogy próbáltam, próbáltam megtalálni ezt a felvételt, hogy megmutassam nektek. Nem sikerült megtalálnom, de én ezt láttam a két szememmel, ahogy Ceausescu beletörli a száját abba az abroszba. És ebben kifejeződött egy valami, ami egy másik párhuzam, vagy egy másik hasonlóság, ami talán nem független attól, hogy a ház végébe stadiont épített mindkettő. Ez a parvenu tempó. Ez a kultúra nélküliség. És ez nem azt jelenti, hogy ilyen vagy olyan kultúra, vagy amolyan kultúra, hanem annak a hiánya. Maga Orbán Viktor beszélt erről a Fekete doboz 80-as évek végén készült egyik riportfilmjében, hogy hát ő egy ilyen kultúra nélküli közegből jött, se paraszti kultúra, se munkás kultúra, se értelmiségi kultúra, semmilyen kultúra nem ez volt. Ez volt a Kádár rendszer általában. Hát ez a... Javarészt. Gyökértelen, a tradicionális parasztságot felszámolták, Robi, a hagyományos munkásosztályt ledarálták, ilyen kispolgári proli keverék hát volt az a lakosság. Agglomeráció. Ez az agglomerációban nem élő, élő, nem paraszti, nem munkás, nem értelmiségi, amiből persze őt kikupálta először is a Soros György, aki megutaztatta őt Oxfordba és kiokította. Arra, már a Bibóko lesz azért. Igen, már a Bibóko lesz bizonyára, aztán Vermeer András, szóval, hogy ő ebből valamilyen értelemben kiemelkedett, vagy úgy látszott, tehát valójában csak egy vékony kultúrmászt kent fel magára, amit aztán Habony Árpád így levésett róla. És visszavéste Orbánt, visszavezette Orbánt kézen fogva a szülői házba, és hát végül az apjával azonosult. Tudod, szintén ebben a fekete doboz interjúban adja elő Orbán, hogy az apja úgy verte őt, hogy nem volt szabad felemelni a kezét, mert akkor még többet kapott, hanem leeresztve kellett tartani a kezét, és hagyni is állni az ütéseket, és akkor úszta meg könnyebben. Hát arra kondicionálta az apja, hogy vegyen részt a saját megveretésében. Tehát, hogy asszisztáljon ehhez. És azt látjuk, hogy az az Orbán Viktor, akit aztán végül visszavezettek, Soros Györgynél kézen fogta a bony, visszavezette a faterjához, és ott elengedte a kezét. Hogy, ezt mely habonynak tulajdonítod? Azért, mert ő hajtotta végre ezt az Orbánon. Ő magyarázta el az Orbánnak, hogy nem kéne akarnia olyas valakinek lenni, aki nem ő, hanem aki így elvár tőle, ez a pesti értelmiségi brigád, ez a belpesti, belterjes, judeolipsi, bolsi, igen, na, ez a rossz példa volt, de oké. És hogy ő nem ez, hanem ő egy parasz gyerek, vagy hát valamilyen falusi gyerek, vagy minden esetre szeret enni, szeret jókat inni, imádja a hatalmat és a focit. Na, nagyjából ez az alap, ahova vissza lehet vezetni. És megfelelni az édesapjának. Igen. És hogy végül is aztán az lett, hogy hát Orbán lett az apa, és hát mi lettünk a kis Orbán Viktor, akinek nem szabad felemelni a kezét, amikor ütik, hanem részt kell venni a saját fenyítésében. De tudod, ez a keménykezű, tökös fater, aki ütvág, és nem emelhetett fel a kezed, ez hol van, amikor Orbán Viktor Putyinnal találkozik, és nyalogatja a szája szélét, megigazgatja a nyakkendőjét? Akkor Putyin az apa. Igen, és olyankor Orbán Viktor megint az a fiú, aki nem emelheti fel elejti a kezét. Elejti a tollat, igen, és nem ismeri felemelni a kezét, mert többet kap. Vagy amikor Trump íróasztalánál áll sorban kezében a maga sapkával, amit alá kéne iratni de úgy volt, hogy nem a sapkát írják alá, hanem valamiféle pénzügyi védőpajzsot, nem? Hát ebből legalább a sapka alá lett írva, bazd meg, az se kis dolog. Egyébként Trump is egy ilyen parvenő, jába jött milliárdos családból. Az arany, lóg az arany, bazd meg. És ahogy átalakította a fürdőszobát, most egy művészcsoport, ilyen performance-okat csinál a művészcsoport, valamelyik New York-i parkba fölállítottak egy aranybudit, bazd meg, ilyen trónként. Így reflektáltak a Trumpra. Aranybudi, bazd meg, ott is. Valahogy szerintem ez az aranybudi, tudod mi ez az aranybudi? Rájöttem. A szuverenista, patrióta, illiberális internacionálénak a jelvénye. És abban is vannak belső körök, és akinek nincs aranybudia, az nem léphet be a belső szalomba, bazdmeg, a nagyok közé. Ez a párvenűségnek a jelvénye, hogyha abszolút. Van címerpajzsa, akkor egy aranybudi van a címerpajzson, bazdmeg. Ugye, igen. Ja. Az aranyba szarni. Ja. Így van. Ezt már megbeszéltük. Mindegy. Ők meg hallották a YouTube-on. Szijjártónak is lett egy... Aranybudia? Nem, egy ilyen határozottan Orbáni pillanata. Nagyon különös, hogy egymás után szakad el a cérna a mi nagy és bölcs vezetőinknek az idegrendszerében, mintha bajban lennének. És a hazaárulózóknak, az oroszozóknak és a kémezőknek csak annyit szeretnék mondani, egyikötök se jelentkezett azért, hogy szívesen fizetne háromszor annyit a rezsire. Mert ha nincs orosz olaj, meg nincs orosz gáz, menjetek haza, nézzétek meg a rezsiszámlát, szorozzátok meg hárommal, és azt fizetnétek. És ha az rendben van, akkor ordibáljatok tovább. Na most, várjál, még mielőtt mondod, nagyon fontos információ. Az egész gyerek, ugye 21 éves koromig éltem az államszocializmusban. És az egész gyerek és kamaszkorom, az én emlékszem arra akkori propagandára, Kádárkor, de a korábbiban ez még harsányabb volt, hogy azért ennyire olcsó itt minden, mert a szovjetek segítenek. Bazd meg. Hogy erre kellett visszaöregedjek, és csodálkozol, hogy remeg a kezem? Szerintem még erre egy... kellett visszaöregedjek, bazd meg, meg hogy 3x3 főcsoportvezető, meg ilyen figurák osszák az észt, és fenyegetik az ellenzéket, hogy hazaárulók, mert a szovjet elvtársak, és le kell őket esetleg csukni meg, és bazd meg, mi van? Kikeltek a sírból. Ez az, amit mindig mondtam, már képletes sírból, sajnos, ez, amit mindig mondtam, bazd meg, hogy a MSZMP, Moszkovita szárnya átvette a hatalmat az MSZMP nyugatos szárnyától. Ezt látjuk. Ezt látjuk. Na, és valamit akartál lélektani szempontból is a Szijjártóra? Aha. Azt hiszem, hogy Szijjártó Péternek valami kavics került a cipőjébe, vagy valami szorít, vagy nyomja. Valami problémája lehet. Hát ez nem most kezdődött, hogy őt oroszozzák, meg orosz kémezik, meg... Nem értem egyébként miért, hogy a Vörös térről mindig bejelentkezik, és állandóan ott van. Néha ellátogat Magyarországra, de ki kéri magának, hogy oroszozzák. Hogy, és, de hogy korábban ő ilyenkor fölényeskedett, ilyenkor lekezelt, ilyenkor... Tehát ő nem zavarta, hogy őt oroszozzák, meg kémezik. Most mi lelte? Eddig olyan nyugodt volt, és olyan fölényes hatalmának tudatában. Most mi van? Miért fáj ez neki annyira, hogy őt orosz kémezik? Talán azért, mert ez most már egy bélyeg? Mikorábban úgy nézett ki, hogy ez menőség? Ezzel korábban csajozni lehetett? Most meg megbukni lehet? Oroszországban. A orosz kémként? Ja, faszizni, azt mondja a kollega úr. De hát biztos jobban tudja, mint mi. Biztos, hogy... Határolódj el, csak ne a Szijjártótól, attól ne. Ja. Szóval, és nagyon, nagyon különös, hogy a rezsivel érvel, hogy a mérleg egyik serpenyőjében van a nemzeti önazonosságunknak a kiárulása, a meghamisítása. Az ezer éves kulturális, vallási, politikai, társadalmi tradíciónak a kiárulása, elárulása, áthurcolása az uralon. Ez a gyalázatos, nemtelen civilizáció árulás, amihez nem fogható semmi. De még a Rákosié sem, meg a Kádáré sem, mert akkor Magyarország megszállás alatt állt. Ellentétben a mostani helyzettel, amikor nem áll megszállás alatt, magyarok szállták meg a ruszkiknak Magyarországot. És ez van a mérleg egyik serpenyőjében, és a Szijjártó belerakja a mérleg másik serpenyőjébe a rezsiszámlát. Hogy akkor majd nézzétek meg a rezsiszámlát, hogyha nem akartok Oroszországgal szövetkezni, hogyha nem akartok orosz módra élni, hogyha nem akartok újra az újra szerveződő Szovjetunióhoz meg Varsói szerződéshez tartozni, akkor majd szorozzátok meg a rezsiszámlát 3-mal. És majd akkor óbégassatok. Azek, hogy ez az érv, hogy több lesz a rezsi, hogyha Magyarország... Fontos érte. Ha Magyarország nem szövetkezik újra Moszkvával, akkor több lesz a rezsi. Hogy baszki, régen az volt a mondás, hogy ha nem szövetkezünk Moszkvával, ide jönnek a tankok, és szétlőnek, mint 56-ban. És a magyar ember azt mondta, hogy Hát akkor nézek egy kis táncdalfesztivált, vagy valami. Aztán majd csak eltelik az idő. De ehhez képest most az a mondás, hogy ha nem szövetkezel Moszkvával, drágább lesz a rezsi. Hát a kurva anyádat, bazd meg. Faszom a rezsibe. Nem érdekel a rezsi. Nem akarok orosz módra élni. Akkor se, hogyha drágább lesz a rezsi. És akkor már beszéljünk egy kicsit a rezsiről. Az egész Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági rezsidíjak, de a legmagasabbak a vállalati rezsidíjak. Ez azt jelenti, ezt Orbán így találta ki. Azt a pénzt, amit megspórol a vállalatokon, azt befizeti a lakosságon. Tehát a lakosság helyet befizeti, és beszedi a vállalattól. Ezért van az, hogyha bemész a Spárba, vagy a CBA-ba, vagy a Lidlbe, akkor 60-70%-kal többe kerül az ömlesztett sajt, mint hogyha átmész Ausztriába vagy Szlovákiába. Ez az oka. Hát valójában te azt a magasabb vállalati rezsit ugyanúgy megfizeted, mert a vállalat, a cég ráterheli az árakra, és ezért kerül neked többe. De te, amikor ezt látod, akkor te azt mondod, hogy a mocskos kapzsi multi fölemelte az árakat. Bezzeg a jóságos Orbán Viktor, meg lefaragta nekem a rezsit. Miközben Orbán Viktor pontosan tudja, hogy az a rezsi, amit ő beszed attól a vállalattól, az a fogyasztói árakban fog jelentkezni, és azt te fogod befizetni. Kibaszott szélhámos. És tudod, te... Ezt a... szómágiának nevezik. Hát igen. Ez a trükk. Ez a trükk, hogy csökkentjük az adókat, és hát, de hát a multik, hát ezekkel milyen nem lehet. Hát ezek olyan kapzsiak. És az a nagy terv, hogy soha nem mész át Ausztriába vagy Szlovákiába, és nem fogod látni az árakat. Hát ez kurva jól kitaláltad, Viktor. Jó, de visszatérve, oké. De ezt egyébként sok közgazdász is elmondta. Visszatérve a Szijjártóra, te tulajdonítasz valami különleges jelentőséget annak, hogy ennyire kiidegelték őt a bekiabálók? Igen, tulajdonítok. Látszik a félelem. Vágni lehet a félelmet a levegőben. A levegőben, amit kifúj. Aha. Ja. Bizony. És szóval az van, hogy ugyanúgy érvel, ahogyan Dopman papa érvel, amikor azt magyarázza, hogy hát az influencerek élnek a legjobban. A Kelet-Magyarország, meg a zsákfalvak, akik a Fideszre szavaznak, hát azok szarul élnek. Még meg is értené Dopman papa, hogyha ők nem a Fideszre szavaznának, főleg így, hogy a Fideszre szavaznak. De hát ezek a pesti influencerek, hát sosem éltek ilyen jól. És ennek ellenére a Fideszre szavaznak, mert Dopman papának nem fér a fejébe, bazd meg, hogy nem csak a kurva megélhetésed alapján szavazhatsz. Hogy nem az alapján, hogy hány forint van a zsebedben. Nem az alapján, hogy csökkent a rezsi vagy nőtt. Hanem mondjuk nem akarok orosz módra élni. Nem szeretném, hogyha az 1000 éves államiságunkat leszállítanák a Kreml tövébe, és ott áldozati ajándékgyanánt átadnák Putyin bácsinak, bazd meg. Ez nem lehet szempont? Nem. Van vodka. Na, figyelj! Robi, két dolgot is akarok ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, ami kicsit itt lehúrogtál engem, amikor jöttem ezzel a hódmezővásárhelyi mészárlással, hogy hát az ember átalakul állattá. Hát a Zimbardo kísérletek is mutatják. Hát igen, az emberből előjön. Itt elkente az egészet, bazd meg. Elkente. Elkented. Mire akartam ezzel utalni? Azt, és mondtam is, a magyar társadalom már a 20. században rendkívül rossz állapotban volt. Nem a semmiből jön ez az egész. És adódnak át ezek a kulturális minták, tudod? És hova vezeted vissza? Az Árpádház kihalásáig? Nem. Nekem van egy olyan erős véleményem. Mérget nem mernék rá venni, nem vagyok történész, csak egy viszonylag a korszak nagyon érdekelt, és sok mindent olvastam erről. Szerintem a dualizmus bukása, az első világháborús vereség, a tanácsköztársaság és Trianon az a korszak, nem ezek az okok, amit felsoroltam, de az a korszak, amikor kialakult az a magyarság, bazd meg, ami mi vagyunk. Itt kialakult a 20. század elején egy nemzet, ami nem azonos a korábbi 900 meg 1000 éves nemzettel. Politikai nemzetről beszélek természetesen, nem etnikumról, meg nyelvről, meg kultúráról. Politikai nemzetről, érted? Ott kialakult valami rettenetesen torz dolog, ami hazugságokra, ráadásul, ami a legszörnyűbb, nekem egyébként a politikában a hazugság, tehát hogyha ez egy közérdeket szolgál, mi magyarok hazudunk a világnak, hogy jó legyen nekünk, és szélhámoskodunk. Hát, morálisan nem oké, de azt mondom, bazd meg, túlélés, oké. De mi magunknak hazudunk. Érted? Magunknak, bazd meg, és az nagyon gáz. Nem, nem csak morális értelemben, hanem pont a túlélés szempontjából. Robi, mennyit pofáztunk, hogy miért szar a magyar film? Miért szar a magyar film? Én láttam román, szerb, faszom csehet sokat, lengyel filmeket, szlovákot, bazd meg. A románok, a megvetett románok, olyan román történelmi filmeket láttam, te Jézusom, ilyen mély szembenézést, nem mocsódva, hanem olyan nagyon drámai, de mély őszinteséggel, tudod? Tudod. Antal, szerb filmet, Dettó. Antal mondta, hogy tetszettek volna forradalmak. Nem a szerb film. Na, milyen művelt a közönség, tudod, mi az a szerb film? Láttad? Nem láttam, de tudom, hogy miért nem láttam. Jó. De vissza, nem szóval, arra gondoltam. Szóval, yeah. Képzeljük el, hogy valamit így csinálnak, hogy magyar film. Ez a címe, bazd meg. Ugyanaz a sztori, aki nem tudja, ez egy nagyon durva ilyen... Nem akarják tudni, nyugi. Pornó... Nem kell. Pornó, thriller... Jó. Valami. Rane Ranch. Én már öreg vagyok. Tudod, hogy... Nekem már van csajom, te szoktál rejszolni rendszeresen, Anta... és még a Kiara Lord is kikosarazott. Van egy mondás, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. De tényleg ne faszkodjunk, most komolyan akarom. Tehát ez, amit mondtam, hogy a 20. században a hazugságokból, meg a filmeket is emiatt az hoztam. Az ilyen öreg embernek már nem áll jól a sutyóság. Ugye Antal mondta azt, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Ez egy nagyon keserű mondás. Hát a románok csináltak. De ott más is volt azért a... Na várjál csak. Itt ér el egyébként Ceausescu meg Orbán Viktor. Azért Ceausescu diktátor volt és vértapadtak. Ezért az Orbánnak nem. Valóban nem. Már csak az a... Jó, de ott azért nagyon durva dolgok mentek. Na. Tehát az a Rákosi korszak volt. A románoknál 89-ig a Rákosi korszak. Na igen, és az 56-juk az győzedelmeskedett. Egyébként szintén a lyukaszászló volt a szimbóluma. És az 56-juk győzedelmeskedett. És a magyar film azért szar, mert a magyar, mert ugye ezt sokszor beszéltük, hogy a film egy nemzetnek, vagy egy népnek a lelke, a lelki ismerete, a filmgyártása, a nép tükre. Hanvas még a zenére mondta, hogy a nép morálja. A nép tükre a film, és az a nép, amelyik a saját filmművészetében nem ismer rá a saját életére, az a nép hazugságban él. Az egy torz tükör. Egy hamis tükör, és a magyar film azért szar, mert a magyar lélek meg van mérgezve a hazugsággal. A magyar ember nem tud elszámolni a saját életével, és amikor filmet gyárt belőle, akkor egy hazugságot gyárt. Nem a valóságot, hanem a hazugságot. 10 legszarabb magyar film. Mindegyiknél az volt a íze, emlékszel, visszatértünk, hogy nem ismerik a magyar falut. Nem ismerik a kiöregedett rockzenészeket. Nem ismerik a holokausztot. Érted, minden film témájánál előtt, hogy valami olyasmiről csinál, a drogosok világát, fekete kefe, meg a faszom, ezeket néztük. Nem ismerik azt, amiről szól a film, bazd meg. De én nem hiszem, hogy a első világháború elvesztésével, meg a trianoni békeszerződéssel, meg a vörös terrorral, meg a fehér terrorral, meg utána a Horthy rendszer születésével kezdődtek a bajok. A dualizmusban nem voltak meg ugyanezek a bajok. Nem ezt mondtam. A, Nem ezt mondtam. A Mikszátnak az irodalma az nem erről de, szól. De még a Jókai Rabrábia is erről szól. Hogy a csontvelőbe ivódott hazugság behálózza az egész magyar életet? Főleg a korrupció egyébként, ami egyébként szintén tehát összefügg a kettő. Nem, én nem ezt állítottam, hanem azt mondtam, hogy valahogy akkorra robbant be ez úgy, és alakult erre rá egy modern politikai nemzet, itt Csonka Magyarországon. Figyelj, hogyha Adit olvastál, te is egyik kedvencünk, meg Móricot, stb. A dualizmusban megvolt az összes probléma. Ezt nem kezelték, és aztán az első világháborúban ez az egész ráomlott a magyar társadalomra. És ott történt egy minőségi változás. Ez az állításom. Egyébként nem biztos, hogy igazam van. Ez intuitív. Ennyi. Van egy csodálatos bácsi, nagy és sötét titkok tudója, aki megnyilatkozott az egyik ilyen utcai demonstráció, talán a békemenet alkalmával, és elkészült róla a felvétel, most beavat minket. Szeretném, hogyha megnéznétek és okulnátok. Orbán Birkó kiválasztott lélek, és az Isten áldása, mint őserő vezérli, azért tud dolgot, azért van elsőnek a Európában, mert több mint fekete agyú, fekete lelkű. Magyar Péter sötét lélek, egy elpusztult világnak a hírnöke, egy úgynevezett hüllőszerű világnak, ami elpusztult, a teremtésben sok ilyen van. Gyík emberek? De Pataki... Na ugye, bazd meg! De Pataki Attila is ilyeneket mondnám. Hát a Pataki Attila azt beiratkozhatna tanulónak, bazd meg. Ez az emberhez. Ez az ember, bazd meg, egy egyetemi docens. A gyíkember tanszéken. És mi ebből a tanulság? Hát, bazd meg. Az a helyzet, hogy vele kéne valamit. Hát, hogy ez, ő kellene, aki ez a gyíkszerű fekete lelke. Kulturális miniszternek. Igen, egy kultuszmini. Hívd meg őket, te bazd meg! Hogy mondjam már el a kibaszott véleményem? Az a helyzet, hogy ez a rendszer valamiért nem találja meg a megfelelő kádereket a megfelelő helyre. Ez az ember itt, hát ez egy... A Gáspár Evelinékkel már ez kezdődik. Ez egy felvételi beszélgetés volt, bazd meg, és nem, hogy ő átment. Szerintem, aki vizsgáztatja, annak kell felállni és átadni a helyét, bazd meg. Schmidt Mariska néni, bazd meg, még három életet leélne, nem tudna idáig eljutni, pedig, bazd meg, ő is nagy léptekkel közlekedik. A senki földjén, bazd meg. Na most az értelem mesdjéin túl. Jó. Oroszországban, vagy igen, Németországban nincs wifi. Hallottátok Schmidt Mariska nénit? Igen, Oroszországban még baj van a nyilászárókkal. Az igaz. De hát nehogy már Oroszországban kisebb a sajtószabadság, mint Angliában. Jó, hát a nyilászárókkal még van egy kis probléma. Angliába elvisznek a genderezésért téged koncentrációs táborba. Oroszországba véletlenül esel ki az ablakon. Mert nem jók a nyilászárók. Nem zárnak jól. Jó. Figyelj, térjünk vissza erre a jelenségre, ilyen kicsit komolyabban. Nem véletlenül kezdtem el ezt az egészet, hogy mi van Magyarországon az emlékezett politikában, mennyire hazug ez az egész történetírás, és mindig hazug volt. Nincs rezsim, amikor ne lett volna hazug, bazd meg. Ez az igazság. Cseh Tamásnak van a Műcsarnok című lemezén egy száma, elutazott valóság nagybátyánk. Ismered? Ez az egész magyar, bazd meg, ez kurva jó, megfogta a Bereményi. Tudod? Ezzel a szöveggel. Levelet ír csak nekünk. Na, és miért van ez? Érted? Miért van ez? Tehát miért van az, hogy én következőt látom nálunk magyaroknál. Elképesztő mértékű gyökértelenség és tradícióhiány. És akkor gyártunk áltradíciókat a történelmünk folyamán. Ezek egy része a magas kultúra része volt, és csodálatos alkotások születtek, például Arany János tollából. Az is az, de arra azt mondjuk, hogy na jó, ez teljesen oké. És aztán látjuk az ilyen elméleteket, virulnak, szaporodnak, gombamód. Tudod? Nem á? De akkor adjál sört cserébe. Tudod. Elzsidósodtam. Irigyled? Hát persze, hogy irigylem. Na, jó, tehát érted? És akkor hozok egy témát, amit egyébként úgy is akartam ettől függetlenül hozni. 350 évvel ezelőtt, pár napja volt, második Rákóczi Ferenc, vezérlő fejedelem, 350. éves születésnapja. Hát 350 év, az nem a legnagyobb, de mégis egy jubileum év. Sose szoktam Magyar Péter posztokat megosztani, most ezt direkt emiatt megosztottam. Magyar Péter Sáros Patakon megkoronázta. Bazd meg a freudi elszólás. Ja. A próféta. Ja, ja. Megkoszorúzta Rákóczi szobrát. Néztem a többi pártot, hát jobbára le se szarták. Még poénkodtam, bazd meg, Isaszegen voltam, kimentem az utcára a házam elé, ott van a Mi Hazánk plakátja, és így átkarolta, úgy szelfiztem a izével, a torockaival, csak akkor kiírtam, hogy nemzettestvérti megemlékeztetek a vezérlő fejedelemről? És akkor a Mi Hazánkos így valamit mutatott, hogy ott valamit ők kiadtak, vagy ez lényeg az, hogy alapvetően le se szarták ezt a dolgot, tudod? Hát ki a faszom az a Rákóczi. És akkor küld nekem valaki egy ilyen nem metafizikai tradicionalista, de szintén ilyen szélsőjobb, ilyen katolikus szélsőjobber akárkitől valami írást, álnéven persze, és megjelenik valami szélsőjobboldali fórumon, hogy Rákóczi miért szarfej? Hosszú ízért. Tehát, hogy rejszolt, onanizált, megvallja bazd meg a vallomásokba. De ő ezt, mint undok szokás, Rákóczi egyébként egy mélyen hívő katolikus volt. És ezt de várjál, de ezt hozzák fel ellene a tradicionalisták, így hogy van. Verte a faszát Rákóczi, és ez a kifogásuk ellene? Ez egyik. A másik kacérkodott a janzenizmussal, az egy 18. századi, főleg Franciaországba terjedő, katolikus, de eretnek gyanús mozgalom volt. Nem lett janzenista, csak mit tudom én, tudod, hát ott volt Párizsba, meg a környék, nem is Párizsba, a vidéken lakott. De alapvetően nem ez a problémájuk. Nem ez a várjál, de ezeket, ez ürügy. Ezek ürügy. És mi a tényleges problémájuk? Mi a tényleges problémájuk, bazd meg? A magyar történelem. Hogy a Habsburgok ellen harcolt, az a problémájuk. Így van. Valójában. De ezek a, várjál, ezek a neo-habsburgisták, ezeket a mai Habsburgokat nem szeretnék. Hát beszéltünk az apón, Habsburg Károly, aki most a család feje, azt mondta, hogy ez az egész patrióta társaság, ez Putyin 5. hadoszlopa és Európa árulói. Ezt nem hiszem, hogy ez a magyar szélsőjobb így osztja. És valami? Jóformán meg is koronáznák érte az Újlipótvárosban, nem? Abszolút. Onnan a Szent István Parkból a Duna jegére kisétálnának. De még én a Kuruc is megkoronáznám. Na hát, egy kis konszenzusa. Így van, igen. Így van. Tudod, mi az egészben ebbe a neo-habsburgizmusban a legjobb? Azért neo-habsburgizmus, mert azért 45 előtt voltak Magyarországon királypártiak. Részben arisztokraták, részben ilyen polgári figurák, például az akkori magyar nemzet, az a 30-as években alapították az alapot, Pető Sándor, az is királypárti volt. Érted? Legitimista, így hívták őket. És ezekért a szövegekért, amit ma ezek lenyomnak, Kossuthoznak, Kossuthot gyalázzák, Petőfit gyalázzák, a szabadságharcokat gyalázzák, Rákóczit gyalázzák, Tökölit gyalázzák, Bethlen Gábor gyalázzák, Bocskait gyalázzák. Ezért ilyen dumákért a most imádott Horthy rendszerbe bíróság előtt találnák magukat. A 30-as években volt ilyen per. valami százados részegen elkezdte szidni Kossuthot, meg mit tudom én, és bazd meg, beperelték, bíróság elé állították, az ablakát megdobálták, és a legitimisták, tehát az akkori habsburgisták elhatárolódtak tőle. Mert a háború előtti legitimisták úgy voltak vele, hogy a szabadságharcos hagyomány az a magyar nemzettudatnak egy organikus tradíciója, egy eleven része. Negyedik Boldog Károly Petőfit tanult. A Rákóczit és Tökölit is, később Kossuthot is dísztemetése volt a Ferenc Jóska alatt. Tudod? És akkor jönnek ezek, teljesen posztmodern dekonstrukció alapvetően, minden, csak a... De igazából az meg a tökéletes nihil. Hát ugye a mai Habsburgok, azok nem kellenének nekik. A magyar szabadságharc nem kell nekik. Tudod, mi kell nekik? Putyin fasza, bazd meg. És figyeljetek, logikus, hát logikus, figyelj, még ettől a kis nemzettudattól is fozd meg, és tök jó oroszok lesztek. Tudod? De miért nincsen semmi tradíció, hogyha itt van mögöttünk 1000 év államiság, 1100 év a Kárpát-medencében? Miért? Nem megszakadt itt a történelem miatt, Robi. Török hódoltság, Erdély fejedelemség leszakadása, stb. Idáig kell visszamennünk, hogy a második kiadású jobbágyság, a Dózsa parasztháború leverése után, stb. Ezeket össze kéne szednünk, és akkor ebből szépen kirajzolódik, hogy miért lettünk ilyen elbaszottak. De, de ez most nem a témánk. De valahogy a reformkorban, meg valahogy a, valahogy, aha, meg valahogy a nyugat nemzedékeinek, aha, idején, igen, valahogy föl tudta emelni a magyarság a fejét ebből a, ja, ebből a posványból. Aha, igen. Hogy aztán a 20. században visszasüljön. És most miért nem tudja? Most mi hiányzik ehhez? Erre nincs válasz, figyelj erre. Vagy nagyon durva válaszok lennének. A faszom se tudja. Ez olyan apus válasz. Ez tisztességes, tisztességes válasz. Az van, hogy itt a magyar társadalom folyamatosan a nemzeti önsajnálat mögé, a nagy nemzeti önsajnálat mögé rejtőzik el a felelősségvállalás elől. A nemzetéért, a hazájáért, a szabadságáért való kiállás felelőssége elől. Bocsáss meg, és azt magyarázza, amit Hanvas úgy fogalmazott meg, hogy 56 el lett árulva, és el lett adva, és ki lett fosztva, és ki lett... Meg lett köpködve, minden. Minek? Annak, hogy élni csak kell. Ja, ja, ja, ja. És ez, hogy élni csak kell, ez lett felváltva fillérre. Fillérre. Mert az élni csak kell akkor, amikor elhurcolnak a gulágra. Amikor elhurcolnak téged a haláltáborba. Amikor recskre internálnak. Amikor Andrássy út 60-ba visznek. Börtönnel fenyegetnek. Életre halálra üldöznek, hogy a Dunapartra lekísérjenek és belelőjenek. Akkor ez a mondás, hogy élni csak kell, ennek van fedezete. Akkor ez egy... Emögött ott van az élet, ott van az élet ösztön, ott van mögötte az élni akarás, a természet rendje. De mit jelent ez, hogy élni csak kell a kádárizmusban? Mit jelent most, amikor a rezsiszámlát jelenti? Hogy háromszor akkora, vagy harmad akkora lesz a rezsiszámla? Mit jelent ez az élni csak kell? Hogy hát azért nem kéne annyira többet fizetni a rezsiért, jaj, jó lenne az a lapos tévé, jó lenne az a kis nyaralás, ugye? És közben úgy sajnáljuk magunkat, hogy az valami borzasztó. És mindenkitől ki akarják zsarolni azt, hogy azt mondja most, amikor nem lehet tudni ennek a választásnak a kimenetelét, hogy igenis mondja azt, hogy biztos, hogy győz a Tisza, biztos, hogy jön a rendszerváltás. Vége van, vége van. Itt vége. És ezt kell mondani, és ezt kell mantrázni, miközben Őszintén nem tudom. Nem tudom, hogy vége van-e. Na most már csak 9 nap is kiderül. De nem tudom, és nem merem kijelenteni, hogy vége van. Úgy vagyok vele, mint a Donald Trump, hogy akivel beszélt utoljára, az győzte meg. Én úgy vagyok vele, hogy utoljára olyannal beszéltem, aki szerint vége van, akkor optimista vagyok. Ha utoljára olyannal beszéltem, aki szerint nincs még vége, akkor majd kurvára elkeseredek és depressziós leszek. Fingom nincs, bazd meg! A macska benne van a dobozban. Nem tudjuk, hogy éle vagy hal-e a macska, ha kinyílik a doboz. Április 12-e éjszaka, meglátjuk a macskát, hogy éle vagy hal-e. Ennyit tudok mondani, de nem. Robi? De nem. Ez így nem jó nekik. Ez így nem felel meg nekik. Igenis, mondjam azt, hogy itt és most vége van. És mondjam azt, amit ők mondanak, és amit gyűlölök. Gyűlölöm ezt a mondást. Hogy most vagy soha. A most vagy... Hát, te is mondtad, bazd meg, 2-3 hónapja. Aztán meggyőzött a Filippov, a Rácz András, meg a... Tölgyesi Péter. Tölgyesi. Szóval, azért vagyunk Hódmezővásárhelyen. Az van, hogy igen. Ne, ő van most az ingába. Igen. Szóval az van, hogy... Ezért lett így kisakkozva. Az van, hogy én magam is nagyjából egy fél évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy Magyarországnak a Nyugati Szövetségből való kiszervezése, kisodródása, kivezetése van napirenden. És én komolyan azt gondoltam, hogy ha most nem, akkor tényleg... Fehér Oroszország és igen. Az Orbán családé minden tokkal, vonóval szó szerint ezt jön a BRICS, meg jön a türk tanács. De igen, beszélgettem Rácz Andrással, Filipov Gáborral, meg Tölgyesi Péterrel erről, és az okos érveikkel meggyőztek engem arról, hogy Orbán Viktor ezeket az eszközöket, amiktől én tartok, már mostanra bevetette volna, ha bemerné vetni. És hogy ez a helyzet nem fog megváltozni a következő ciklusban sem. Csak hogy akik azt mondják, hogy most vagy soha, abban benne van ugye az, hogy most. De benne van az is, hogy ha nem most, akkor soha. És ebben benne van az is, hogy ha nem most, akkor viszlát. Akkor vár Norvégia. Akkor vár Anglia vagy Németország. Vár az Európai Unió. Viszlát. Nekem ennyi. Én ezt a néhány évet bele tudom még tenni a magyarságomba, de ha most a magyar társadalom, és így zsarolják a magyarságot, hogyha most nem úgy döntesz, ahogy szerintem a helyes, akkor én fölmondtam a magyarságomat, akkor én már itt se vagyok. Akkor én már el is mentem. És már most magyarázza, már az ideológiát gyártja a kibaszott dezertálásához. Hogy majd elhagyja az országot, ha most nem. De nem lehet a történelmet zsarolni. Nem lehet a történelmet, meg egy nemzetet fenyegetni azzal, hogy akkor nem vagyok magyar. Mert Orbán Viktor pont ezzel számol. Hogyha most nem, akkor elhagyja az ország. Kurva jó. Orbán Viktor még meg is veszi a repülőjegyet, baznek. Csak menjél. Nagyon jó lesz. Egyáltalán nem fogsz hiányozni neki. És akkor mi lesz? Mi lesz? Mi itt maradunk a nyakunkon a nyugdíjasokkal, mert ők nem mennek, a nyakunkon a roncstársadalommal, mert ők nem mennek, és itt marad az Orbán Viktor velünk? Akkor fölmondjuk az országgal való közösségünket? Akkor fölmondjuk a nemzettudatunkat? Hát a nagy lófaszt! Nem dezertálunk. Nyilván mindent el fogunk követni azért, hogy itt és most vége legyen, de ha nem lesz vége itt és most, akkor maradunk és folytatjuk. És addig folytatjuk az ellenállást, amíg meg nem buknak, amíg el nem takarodnak, és vissza nem kapjuk az országunkat. Mert elvehetik tőlünk a javainkat, elvehetik az uniós forrásainkat, de az országunkat, a Balatont, Budapestet, a Mecseket, a Bükköt nem vehetik el, mert visszavesszük, és nem vehetik el az Alföldet, és a Kisalföldet, és a Dunántúli középhegységet, mert visszavesszük. Az országunkat vissza fogjuk venni, így vagy úgy. Nincs ilyen, hogy most vagy soha. Úgy van, hogy most vagy majd, de mindenképpen. Erre nem számítottam. Jó, figyelj. Tudod, hogy mi ez a... Jössz Isaszegre, bazd meg, megyünk az erdőbe. Fegyvert szerzünk, és gerilla, bazd meg. Mert könnyen dumálsz. Addig jó, amíg... A órát ábrázoló manzsetta gomboddal. Addig jó, amíg nem az Orgoványi erdőbe hívsz. Tudod, mi ez a... fölváltása, az élni csak kell frázisának a fölváltása fillérekre, apró pénzre? Ez a önsajnálat puha mered paplan. És hogyha ezt, amit most elmondtam, elmondom nekik, akkor ők azt mondják, hogy Puzsér, neked könnyű. Neked könnyű. A te középosztályos életszínvonaladdal bezzeg én. Én nem teltem meg, nekem már nem fér bele 4 év Orbán rendszer. Nekem nem. Bezzeg Puzsér, te, aki az uralkodó osztálynak a tagja vagy, én nem tudom, mi a fasz képzelnek az én életmódomról, hány WC-n van, bazd meg. Nincs 40 WC-n, bazd meg. Kettő, de én mindig a külsőt használom. Kettő, amit még a Neumann Pali csinált két, meg, igen. Egy öreg, komcsi, abszolút proli, de nem, ő nem két, proletár. Két WC-m van, mert ilyen szerényen élek, de arra odafigyelek... A farkaséti temető mellett egyébként. Arra odafigyelek, hogy ne szarjak kétszer ugyanabba. Egymás után. Tehát, hogy az egyszer az egyikbe, mindig a másikba szarok. Akkor megvan neked... Megpróbálom kihasználni azt, ami jutott. Megvan neked az icipici otthoni 60 pusztád. Igen, egy pici otthoni 60 puszta. És aztán majd ezt lehet bővíteni. Szóval, hogy... És akkor amikor én bazd meg elmondom, hogy igenis... Igenis, én nem megyek innen sehova, akárhogy alakul 10 nap múlva a választás. Így vagy úgy, itt leszek, és maradok, és az utolsó töltényig küzdök azért, hogy visszakapjuk az országunkat, akkor ő a, tudod, önsajnálat puha meleg paplanjába bújik bele, tudod, jaj, hát az én életmódom mellettem engedhetem meg magamnak a magyarságomat, hát akkor Norvégia, bocsánatot kérek. Tudod, mi ez? Az élni csak kell, fillérekre való fölváltása, tudod, mi ez? Na. Beszéltük a napokban. Elfelejtettem. Gulás szigetcsoport. A Gulás szigetcsoport. A Gulák szigetcsoporttal való frappáns szójáték. Na, hát, ami arra vonatkozik. De várjál, Robi, ami arra vonatkozik, először is lófaszt fogsz, te utolsó, ezek kapásból találnak nálad faszom drogot, és elvisznek a gecibe. Nem az én ellenzéki vagy, és ilyeneket pofázol, hanem egy drogos vagy, érted? Ja, igen. De tudod, azt a drogot, amit találnak nálam, szívesen leülöm. De azt a drogot, amit ők rejtenek el nálam, nem szeretném leülni, ha szabad, jó? Oké? Okay? Jó. Na, figyelj, itt vagyunk az Alföld közepén. Az Alföld az országhatáron túl is folytatódik, délfele is, kicsit keletfele is. Azt mondod, nem vihetik el a... Nem vihetik el a... Kisalföldet, Bakonyt, Bükköt, Mátrát, blablabla. Tarvágják a Natura 2000-es erdőket. Már többször említettem, hogy picit beszéljünk erről, tudod? Tarvágják és viszik, ha jól tudom, szlovákiai bioerőművekbe, ha jól tudom. Nem vagyok szakember, nem vagyok otthon a témában, cikkeket olvasok, meg vannak olyan ismerőseim, akik jobban értenek hozzá, azokat nézem, olvasom, tudod? Megy ezerrel a gőzhenger, ez egy gőzhenger, nem? Hát elviszik, bazd meg. Lehet, hogy lefogják a egész Mátrát bontani, és kilapátolják a picsába, tudod? Most viccelek, persze viccelek, senki nem röhög rajta, én pláne nem. De hogy nem veszed észre, hogy beindult azért itt ez a dolog, hogy ami mozdítható, bazd meg. Ja, apropó, hát az aranyvécét már bepakolták, bazd meg, és viszik Dubajba. Hát mi történt? Mi van ott, bazd meg? Konténerekbe rakták a családivá privatizált vagyont, igen, de ez és viszik Dubajba. Ez a Matolcsi Ádámnak a vagyona, amivel kapcsolatban nem tudjuk őszintén, hogy kitől lopta. Azt tudjuk, hogy tőlünk, de azt nem tudjuk, hogy Orbántól is, vagy csak tőlünk. Ezt nem tudjuk. És azért nem tudjuk, mert nem vizsgálják. Mert úgy van az Orbán, rájött arra, hogy bármi derül ki végül, hogy tőle lopta, vagy hogy közvetlenül tőlünk lopta, ő neki az egyik eredmény sem felel meg. Úgyhogy nincs vizsgálat. Úgyhogy amikor Rónai Egon rákérdez Orbán Viktornál, hogy mi van a Matolcsi által lopott 650 milliárd forinttal, az hány WC? Nem merek belegondolni. Szerintem innen a Holdig lehetne úgy szarni, hogy mindig WC, egy szarással egy WC-t léphetsz, és a Holdig szarhatsz. Ez tökéletes. Meg. Ez tökéletes. Ja. De várjál, ilyenek... Az van, hogy az Orbán Viktor úgy döntött, hogy ne vizsgálják, és akkor rákérdez a Rónai Egon, és azt mondja, hogy hát ezt ki kell vizsgálni. De hát bazd meg, már egy éve tudjuk, már több mint egy éve tudjuk, hogy ellopta. Azóta bazd meg, mi a fasz történt? Nem vizsgál. És azt mondja Orbán Viktor, hogy hát ezt ki kell vizsgálni. Hát ezt ki kell. Ez zajlik a vizsgálat. Hát ez muszáj. És hogyha egy fillért is ellopott, hát akkor meg kell büntetni, de kőkeményen egy fillért is, tudod. Így illeti a 650 milliárdot, hogy egy fillért is ellopott, akkor hát drákói szigorral kell eljárni, de hát amíg a vizsgálat nem történt meg, és hát bazd meg egy, mondom, több mint egy év. És semmi szó nincs arról, hogy kivizsgálja, hol tart a vizsgálat, semmi. Az meg. Várjál, a Wörner Schadl ügyet kivizsgálták. Lett feljelentés, lett ügyészségi eljárás, ülnek? Tengerparton, bazd meg, izé. Meg a WC-n. Az arany WC-n, ja. Az arany WC fogságában. Lakatos itt... Levente írhatna egy ponyvát ezzel a címmel. Itt poénkodunk, bazd meg, ezekkel a dolgokkal. Miközben egy olyan rezsimben élünk, ahol a rezsim benfentes embere, nevezzük politikusnak, bármit megtehet következmény nélkül. Ha a Magyar Péter, akinek egyébként nem vagyok a híve vagy a szimpatizánsa, kidobja bazd meg a mobilt, mert be van baszva, meg bedődött, mert azzal fényképezik a Dunába, akkor a köztörvényes és eljárás, bazd meg, az mi a faszomból volt az a mobil, bazd meg, izé? Tiszta gyémántból, vagy platinából? Vagy esetleg az volt a magyar államiság? Ja. Mert nagyjából Fideszék azt dobták a Dunába. Érted? Tudod? A karácsonyi bulin, ahonnan én idejéből megpattantam, talán kaptál egy jelzést valakitől? A torkomtól, bazd meg, mert beteg voltam, és egyébként csak azért mentem oda, mert te miattam tetted át másik. Milyen különös, hogy én nem mentem volna egyáltalán. Igen, soha nem, oda sehol, megbasszák egymást drogozva, bazd meg, undorító. De pont 20 perccel korábban fájdult meg a torkod. És hívtak nekem taxit. De még láttam a kék villogókat itt távol, és a sziasztok! Nem, egy jó másfél-két órával utána jöttek a vizet. Na mindegy. Itt az a, érted, hogy egy házi buliba bazd meg oda mennek, vágod? Arra van ember, 650 milliárdra nincs. Szöllő utcára, Wörner Schadl ügyre, ugye, kilakoltató maffia, vagy ez az ingatlan, tudod el, az emberektől. Erre nincs. Nincs, bazd meg. Nem juthat mindenre. És a Magyarország egyik fele ennek tapsol. Nagy Feró koncerteket csinál belőle, jó, egyre kevesebben vannak. Most egyébként szegény panaszkodott, hogy üres a naptára, mert nem nagyon vannak koncertjei. Én őszintén nem azt gondolom, hogy fele tapsol ennek, bazd meg. Igen, arra tudod? Arra akarok utalni, hogy szerintem nem az a döntő, hogy mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között. Hogy akkor nézzük Orbán Viktort, nézzük Magyar Pétert. Nem ez a témánk. Szerintem azt kell nézni, Hidd el, arra reagálok, és a végighallgatod, belátod majd. De türelmetlen vagyok. Azt látom. Talán egy kis unikum megoldja. A nyelvemet. Szóval, hogy nem az a döntő, hogy kicsoda Orbán Viktor és kicsoda Magyar Péter, hanem hogy mit vár Orbán Viktortól az a szavazótábor, amelyik ő rá szavaz, és mit vár Magyar Pétertől az a szavazótábor, amelyik ő rá szavaz. Orbán Viktortól a saját szavazótábor az most már 16 éve ugyanazt várja, és nagyjából ugyanígy néz ki Orbán Viktor programja. Folytatjuk. Bazd meg! Még csak annyi is, hogy hát vannak hibák, elvtársak, amint majd a kijavítás. Hogy ez van, bazd meg, hogy... Hát Kádár korszakban ez legalább az MSZMP, nem tudom, 25. kongresszusán elmondtak. Igen, ezen a területen még vannak hibák, elvtársak, de a párt dolgozik rajta, hogy a hibákat kijavítsa. De itt nem, bazd meg! Folytatjuk, éljen, még bazd meg 650 milliárdot viszünk, éljen, és bazd meg minden gyereket megbaszunk, és eladjuk a picsába rabszolgának. Éljen, ez az kell, mert így áll a Szaturnusz-Jupiter konstelláció az ős magyarok csillagképébe, bazd meg. A kurva anyátokat azt... És ennek tapsolnak a tahó terrornak. Fölolvasok néhány Vörös Sándort, jó? Aztán beszélgessünk róluk, jó? Még mielőtt egy gondolatot elfelejtettem itt. Ide passzoló. Nem erre gondoltam, hanem a habsburgistákról még annyit, hogy... Szerintem is jobban jártunk volna, hogyha marad az osztrák-magyar monarchia. Történetietlen fölvetés, mert törvényszerűen hullott szét, rengeteg körülménynek köszönhetően. Egyébként Ferenc Ferdinánd, akit lelőttek ugye Boszniába, az is meg akarta reformálni, még területileg is. Lett volna egy monarchián belüli Trianonunk is, talán nem ennyire súlyos, mint ami történt, de ez így fönt nem maradhatott. Jobban jártunk volna, Robi, mert polgáros Ausztriával maradunk, polgárosodunk, és nincsenek neo-habsburgisták, bazd meg! Vágjátok? Ilyen fasságok nincsenek, ez a középkormánia, bazd meg, meg ez az áltradíciók, meg ezek a hagymázas szélsőjobbos ökörségek. Akkor nincsenek, mert polgár, és a cseheknél nem, nincs ilyen, bazd meg. Mindenhol vannak baromságok, meg ufók, meg minden van, de így, ami már, hogy mondjam, egy beteg társadalom, tehát ilyen mértékű, hogy ilyenekért bazd meg lovakkeresztet kapsz. És érted? Hogy berendezkedik, meg rátelepül. Ilyen nincs. Egy rendszer. Ja, érted? Ja. Hogy ebből ez, rendszer válik. Ez a lényeg. Mert az, hogy hóbortos emberek vannak, persze, mindenhol. De hogy egy rendszer erre bazd meg, ez mutatja, hogy mennyire beteg bazd meg ez az egész. Az Isten nyugosztalja. Öreg Kásler doktor lett. Tudom. Szóvá téve. Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi vagy vélterényeit hangoztatják, s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélő képességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben oda dobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne. Ezt 1945-ben írta Vörös Sándor. Vörös, ma? 45-ben. Mi változott azóta? Kiegészítem, hogyha rendben. Nem magyarázod. Rendben. Hanvas Béla, Vörös Hanvas. valahol összetartozik a két szerző. Abszolút, abszolút. Ez a ingafalán egymás mellett állnak. A Szareptából, azt egyszer nagyon régen már olvastam. 1955-ben írja. Egész meghökkentő volt olvasni. Magyarország ma 1955-ben, tehát ez nem az 56 utáni elkeseredett írásából van, a bolsevizmus világnézeti, politikai és gazdasági katasztrófájának idején. 55-ben. Ellenállás nem volt. Ellentípus egészen kivételes és ritka esetektől eltekintve nincs. Márhogy a bolsevizmus ellen Magyarországon. A bolsevizmus veszélye nem az ellentípus volt, hanem aki meghódolt. Aki meghódolt, bazd meg, az volt a pont a bolsevizmus legnagyobb veszélye. Magyarország korrupt, de nem az oroszok kétségbeesett metafizikai korrupciójával, de nem is a ledér román korrupcióval. Itt a depravált nemesség hipokrita és elaljasodott korrupciója több száz év óta nemzetfenntartás bázisa és történeti pozitívum. A középosztály most is, mint a Bach korszakban megkísérelte, hogy szolgálatait felajánlja, de kidobták. Mert sejtették, hogy a szervilizmus a nyílt szembenállást meghaladó veszedelem. Érted? A gerillák, a partizánok, a szabadságharcosok kisebb veszély, mint a szolgálatait felajánló takonygerincű. Akkor figyelj, az Orbán kormány tele van ilyenekkel, bazd meg, azt fogja alásni, nem a Tisza, bazd meg, meg a mi hőzöngésünk. Meg az Európai Uniót a magyarok, meg bármit a magyarok, tudod, hogy valójában az van, hogy a magyarok bármi mellé odaállnak, az lesz a vesztes oldal. Az egész biztos. Én állítom, hogy így van. A magyarság... De ez egy mágikus eszközünk, az oké. Így van, a magyarság... Lehet, hogy Orbán pont Oroszországot teszi most tönkre. Igen. És nyugatról fizetik titokba. Igen. Magyarország egy rossz oldaljelző készülék a földtestén. Teljesen... Tudja, hogy Trump is meg fog bukni, mint a picsa, már most kurva nagy tüntetések vannak ellene, és hülye, mint a seg, és Irán is beszart, már a iráni kaland. Teljesen értelmetlen és fölösleges, bonyolult, morális kérdésekkel bajlódni. Törni a fejünket, hogy melyik a jó oldal a világpolitikában. Bőven elég megnézni, hogy a magyarok hova álltak. És a másik oldala jó. Kész, bazd meg! Ez olyan jó leegyszerűsíti, de kurva bonyolult lenne. Várjál, de ez tök... Még egyébként a hanvas nem fejeztem be. Ez tök ugyanaz, bazd meg, amit írok. Jönnek ezek a ilyen a Szabó Bence százados, akkor a Gundalf, meg a... Érted? Mindjárt. És ilyen kiderülnek ilyen titkok, érted? Titkos szolgálat, bazd meg! Kiírom a Facebookra, hogy nekem sokkal jobb módszerem van. Sokkal jobb módszerem. A NER sajtót kell olvasni. Mindent megtudsz belőle. Van egy dekódolási szabály. Amit állítanak, 70-80%-ban az ellenkezője az igaz. Amivel vádolnak másokat, 90%-ban azt vagy ők követik el, vagy elfogják. És van a kommentfal, a szintiszta őszinteség, ott megtudod. Putyin mellett Oroszország, mert persze, hát odaállunk, stb. Bazd meg, nem kell, és ez a legolcsóbb, és a legveszélytelenebb, nem tartóztatnak le. Fogyasztod a NER sajtot, és mindent megtudsz, bazd meg. Ja. Ahelyett, hogy drága felméréseket készítesz. Ja, így van. Na, Hanvas folytatja. Figyeljetek. Magyarország, mondom, 55-be bazd meg. Magyarország a bolsevizmust elemésztette hősiesség nélkül, ellenállás nélkül, szabotázs nélkül, partizánok nélkül, szembehelyezkedés nélkül, összeesküvések nélkül és rezentiment nélkül. A bolsevizmus Magyarországot nem bírta ki. Nem azért, mert Magyarországnak igaza volt, vagy a bolsevizmus itt megbukott. Nem volt szó sem igazságról, sem bukásról. Elsüllyedt, mint minden, ami azelőtt volt a közönyben,

kihal legalább, a nemzet. Nyilván szar lesz megöregedni, de legalább már nem lesz magyar nóta. Mert azok, akik hallgatják a magyar nótát, addigra kihalnak. És eltűnik a magyar nóta. És így gondoltam, hogy nyilván szar lesz, az ízületeim fájni fognak, már a szüleim halottak lesznek, nyilván kurva szar lesz, bazdmeg, nem fogok tudni aludni csak 3 órát, mint az öregek, de nem lesz magyar nóta. És rábasztam, mert a nyomorult öregek, mielőtt kihaltak volna, átadták a magyar nóta szeretetét a gyerekeiknek, és most már azok az öregek, akik a Fideszre szavaznak, bazd meg, és akiknek jó ebédhez szól a nóta a Kossuth Rádión, bazd meg. És még mindig van magyar nóta, és már tudom, hogy sosem fog eltűnni. Amikor 80 leszek, még akkor is lesz magyar nóta. De a Kácos út, de ha végig van, megyek rajta. Hogy nem, ez nem fog eltűnni soha. És az van, hogy... Szadista vagyok, én most rajta kárörvendek. Én nem tudtam egyébként, hogy a Sas József az magyar nóta énekes is volt. Abszolút. És aztán elkezdett magyar nótázni, hát az meg. Persze. Azt hittem, hogy nem lehetne rosszabb a Sas József, de hát aztán kiderült, hogy de igen. Szóval az van, hogy ez, amiről a Vörös Sándor ír, hogy nincs az a kívülről jövő dúlás, ami felérne azzal, amikor egy elit úgy hízeleg a népnek, hogy a népet felruházza olyan attribútumokkal, amelyekkel a nép nem rendelkezik, de a nép óhajtja, hogy azt felismerjék benne. Hát valójában meghamisítja a népnek az önismeretét, de a népnek van egy sejtés arról, hogy ő milyen, vagy milyen állapotban van, de az elitnek az a célja, hogy a nép erről ne szerezzen tudomást, vagy hogy a népnek a zavaros lelkében ezt eloszlassa. És ezért az elit azzal traktálja a népet, hogy a nép nagyszerű, becsületes, hogy a nép az bölcs, és azért választja őt. És az ilyen népet aztán egy zsák krumplival fel lehet vásárolni, amelyiknek a saját maga iránti ismeretét megzavarta a hatalom, és átformálta a hatalom a maga képére, és elmagyarázta neki, hogy ő, aki nyomorban él, akiről levette a kezét a magyar állam, akinek a nyomorából hatalmat sajtol, erőművet gyárt a putriból, ami hatalmat termel az ő számára, hogy az a lét, az az ember alatti lét, amiben él, az a becsületes, tisztességes magyar embernek az élete, és amikor valaki abból ki akarja vakarni a, mondjuk úgy mondom, hogy Kelet-Magyarország társadalmát, akkor arra az a mondás, hogy ő lenézi a magyarságnak ezt a részét. Ennyit beszéltünk erről. Hogy ő nem tiszteli, pedig az egy becsület, az életmód, az a magyarságnak a foglalata, amit hogy a nyomorban Dezső, él, a Dezsőfi, és hogy keresztül fúj a szél a szobán. Amit tudod? A Dezsőfi mondott a Széchenyinek, már egyszer beszéltem erről, vagy talán nem is egyszer, tudod, a Széchenyi a vagyon a jó részét bazd meg odatta, hogy modernizálja Magyarországot, és hogy ennek a finnyás grófnak semmi nem jó, ami magyar, ez bazd meg, ez. A Horthy rendszerben egyébként nyílt választás volt. Azon gondolkozom, hogy végig vagy csak a gömbösig, ezt nem tudom. És ott állt a csendőr bazd meg, és nézte, hogy kire szavazol. Egy faluba, tudod, mit jelentett az? El tudod képzelni. Persze. Na, és várjál, és ez volt a duma. A magyar ember nyíltan szavaz, mert az egyenes jellemétől idegen a titkolódzás, tehát csak a sunyi, nyugati zsidó, tudod, hogy nyíltan szavaz, bazd meg, csak ha nem az egységes nemzeti pártra szavaztál, kaptál akkor a pofont, nem azért, mert nem arra szavaztál, találtak nálad véletlenül valamit, vagy rosszul néztél, tudod? Hogy legközelebb elkaptak, hogy mondjuk sokat ittál az utca sarkon, azt bevittek a csendőrlaktanyába, azt kijöttél négy kézlábba, az meg orrodon, füleden, szádon folyt a vér. És a szegről beszélek. Ott szolgált egyébként a nagyapám helyett a nagyapám, mint csendőrtiszt. Uh-huh. Ő egyébként nem, ő pont az ilyen beszélgetős fajta volt. De tényleg, a Józsi bácsiról mondták, hogy 12 csendőr volt, 10 vadállat, 2 ilyen, és a Józsi bácsi, hát egyébként én is úgy ismertem, mert még a felesége terrorját is ilyen szótlanul, olyan kis viccelődve tűrte, bazd meg, az Illus nénit. Na, szóval ez... A magyar ember az becsületes, nem szégyeli a választását, nem titkolózik. Na, de ez ugyanaz, amit te mondtál, hogy ott él szolgaként, bazd, derék magyar ember, mert keresztül fújja a szél az ablakán, tudod? Igen. És jön a felforgató, a forradalmár, a jakobinus, a zsidó, az idegenszívű, és elkezdi lázítani ezeket a derék, becsületes embereket, akik tudják, hol a helyük. Ja, ez. Igen. Valójában mindig is erre szolgált számukra a nép, hogy hatalmat sajtoljanak belőle. És munka és szorgalom nélkül, hiszen a magyar ember, az nem a nemes nem fizet adót. Innen ered ez az egész. Tudod, én vagyok a nemzeti oldal, hát akkor nekem márai mennyit írt erről, bazd meg. Hát akkor nekem ez jár. Ez egész jár. Nekem nem kell tanulni, meg dolgozni, meg ezt csinálják, érted, azok. Engem tartsanak el. Miért? Mert jó magyar ember vagyok. Ez most így nincs, bazd meg. De mi a fasz csinálsz? Kibaszott mobilodon. Ezt a márait, ezt keresem. És megvan? Hát igen, keresem, igen, ez azt hiszem, hogy az lesz. Aki keres, az halál. Halál. Jabbar? Igen, majdnem. Az asszociációs Majdnem Jabbert, igen, majdnem Jabbert Jabber, találtam bocsánat. Meg. Jabbert Jabbar. Találtam meg. Jabbar az ki volt? Az is volt valaki. Karim Abdul Jabbar, az a Los Angeles Lakersnek volt a centere. És játszott az Airport, nem Airplane, az Airplane-ben. Igen. Játszott. Igen. Megvan a márai? Hát keresgetem. Bazd meg. Na. Médiaképes pillanatok? De várjál. Volna egyébként még egy bejátszónk. Hát jó, ahogy érzed. Addig, de ezt nem tudod. Uh-huh. Van valami titokzatos. Na, akkor most felolvasom, jó? Na, jó, jobb az. Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, meg becsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a jobboldaliság címkéjével ismert magyar ember, ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint keresztény magyar ember, előjogokkal élhet a világban. Egyszerűen azért, mert keresztény, magyar úriember joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem keresztény, magyar vagy úriember, tartani a markát, és a keresztény, magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól, állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potyanyaralást a gajatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. És ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik, fog vicsorgatva, és mert önző és gyáva, bizonyára hajlong majd az új rend előtt, de a szíve mélyén visszasírja a jobboldali keresztény nemzeti világot, amelyen belül olyan szépen lehet egy zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, és aladárkodni nagyvállalatokban képzettség és hozzáértés nélkül. Ez a fajta soha nem változik meg, de amíg ezeknek szavuk van, vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet. Mi a különbség? Márai Sándor 1945. Hanvas 55. Nem ismerték egymást. Vörös 45. Ja. 2026, bazd meg. Itt áll az idő. Ja. Akartál mutatni egy videót? Nem én. Te. te akartál. Te. Na, van valami technikus, kérem. A keleti politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a függetlenséget, és nem tűri a szabadságot. Hogy nem zárkózhatunk be semmilyen blokkba. Szeressék, hogy Magyarország egy nyugatos ország, ami azt jelenti, hogy hiszünk az emberi akarat szabadságában, és hiszünk az egymásért vállalt kölcsönös felelősségben, ami elválaszthatatlan része a nyugati kultúrának. De ott kell lennünk a keleti gazdaságban is. És hasonlóképpen nem kéne megengedni az utánunk következő fiataloknak, hogy miután mi a szovjet rendszer legvidámabb barakja sorsától megszabadultunk, most a Gazprom legvidámabb barakjává tegyék Magyarországot. Tudod, igenis fontos üzenetek a jövő számára. Mikor én elmondtam Brüsszelben, hogy barátaim, Magyarország egy landlocked country. Nem lehet tengeren odaszállítani az olajat, csak csövön. A cső egyik vége Oroszországban van, a másik vége Magyarországon. És nincs másik cső. Most a Gazprom legvidámabb barakjává tegyék Magyarország. Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. Most energiaügyben mi törpék vagyunk, az oroszok meg óriások. Most a törpe szankcionálja az óriást. Azt csodálkozunk, hogy a törpe belehal. Sohasem akar többé a kelet része lenni. Éppen azért jöttünk ide, mert ott már nem találtuk a helyünket. Szerencsétlen és igazságtalan nagyhatalmi paktumok szorítottak ki a nyugati világból. Egy nyugati kultúrnemzet életére rátelepedett a kelet uralma, amely megmételyezte és tönkretette országunkat. Nem nyugatiak, még demokráciák sem. Nyugatos nép a keleti önkény hálójában. Ez a magyarok tragédiája. Fontos emlékeztetnünk arra, hogy persze miért is ne lenne természetes dolog egy nemzet részéről az a törekvés, hogy valahova, például a nyugathoz tartozza. És miért ne lenne természetes, ahova tartozni akar mondjuk a NATO vagy az Európai Unió, azt mondja, hogy persze, gyertek. De ezt csak az amatőrök gondolják. Hatalmas akkumulátor beruházásokat csinálunk, harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója, és az ötödik legnagyobb exportőre a világon. Vas és acél országának lázas látomása, a nyugat bukásáról táplált beteges propaganda. Ma a sláger téma a gondolkodásban azoknak a rendszereknek a megértése, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, nem liberális demokráciák, talán még demokráciák sem, és mégis sikeressé tesznek nemzeteket. 2010-ben a világ össztermeléséhez az USA is, meg az Európai Unió is 22-23% adott hozzá, ma az USA 25-öt, az Európai Unió pedig 17-et. Vagyis, idézzük föl, visszaverte az Európai Uniót is. Az Európai Uniónak néhány évtizede még az volt a terve, hogy a dollár, mint világpénz mellé fölléptetí az eurót. Megnézhetjük, hogy hol van ma az euró. Ez egy gazdag és gyenge unió. Nem csoda, ha az Európai Unió bekerítve érzi magát. Az első 10-ből kiesik a ma még ott lévő Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország, és a ma negyedik Németország a 10. helyre csúszik vissza. A nyugat bukásáról táplált beteges propaganda. Az agresszornak mindig remek propagandája van, és meg tudja adni az okát annak, hogy miért kellett agresszorként viselkednie. 56-ban is végül, ha az oroszokat hallgattuk, kiderült, hogy mi tehetünk arról, hogy ők kénytelenek szétlőni Budapestet és itt állomásozni Magyarországon. Ha most hallgatjuk őket, kiderül, hogy nekik azért kell Grúziában állomásoztatni katonai csapatokat, meg szétlőni grúz városokat, mert a grúzok erre kényszerítik őket. Hát az agresszor mindig ilyen. Ez az imperializmus. A Fidesz elnöke azt is mondta, hogy a közép-európai és balti országoknak össze kellene fogni, hogy ellensúlyozzák az orosz érdekeket, és segíteni kellene például Grúziát és Ukrajnát. Szükségszerűen, hiszen neki egzisztenciális kérdésről van szó, biztonsági kérdés azonnali reakciót vált ki. Közép-európai népeknek kötelessége, amikor független országot él katonai agresszió, egyértelműen és világosan beszélni. Szerintem bennünket, magyarokat, 56 miatt különösképpen terhel ez a kötelesség. Ezért, amikor egy független államot az oroszok katonai agresszióval megtámadnak, akkor nekünk világosan, egyenesen és helyes erkölcsi alapállást elfoglalva érdemes megszólalnunk. De ezt csak az amatőrök gondolják. Lehangol mindaz, amit ma Magyarországon, a nyilvánosságban ezzel kapcsolatban látok és hallok. Tiszta európaiak lettünk. Az európai túli nyugatra létező országoknál volt az a szokás, legyen szó akár a 68-as orosz bevonulásról, vagy 56-ról, az első reakciója a nyugatnak nem az, hogy világosan és határozottan elítéli az agresszort, hanem mint egy ilyen megértő szimpátiával mentségeket keres a számára, hogy miért tette, amit tett. Szükségszerűen, hiszen neki egzisztenciális kérdésről van szó. Mentségeket keres a számára, hogy miért tette, amit tett. Ebből az a tanulság a nyugat részéről, hogy a háborút a jó szándék is kiválthatja. Hogyha a jó szándék rossz helyen és rossz módon jelenik meg. Mentségeket keres a számára, hogy miért tette, amit tett. Ezzel szemben Ukrajna nyugathoz való vonzását rosszkor, rossz időben, rossz módszerrel jelenítettük meg, aminek a vége háború lett. Az agresszornak mindig remek propagandája van, hát az agresszor mindig ilyen. Ez az imperializmus. De 56-ban Bucsát Budapestnek hívták. Tehát, ha valaki tudja, hogy mit jelent a katonai támadás és elnyomás, az oroszokra, hát mi tudjuk? Az európaiak és az ukránok nyilvánvalóan a háború folytatását akarják? Akármit mondanak? Hát a mi Zelenszkijünket fölakasztották. Az 56-os forradalom után. Komédiás, hát végül is egy komédiás. Ami a jövőt illeti. Szerintem az egy helyes gondolat, hogy Ukrajnát vonjuk be abba a közösségbe, amelyhez tartozásnak az előnyeit az elmúlt 30 évben, ahogy ő mondta, mi magyarok is élveztük. Tehát az ukránok kerüljenek közelebb az unióhoz. Hogy azonnal belépjenek-e, az egy nehéz kérdés. De hogy kínáljuk fel a lehetőséget az ukránok, hogy kapcsolódjanak hozzánk, az egy minimális morális és történelmi felelősség. Én ezzel egyetértek. Sikeresen megállítottuk Ukrajna uniós csatlakozását. A miniszterelnök erről a szokásos pénteki állami rádiónak adott nyilatkozatában beszélt. A kormányfő azt mondta, óriási ellenszélben képviselte álláspontját. Az egy minimális morális és történelmi felelősség. Én ezzel egyetértek. Igent mondunk Ukrajna Európai Uniós tagságára. De ezt csak az amatőrök gondolják. Megállítottuk Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Nem tudom, hogy ezt el is hiszik-e, vagy csak mondják. Doktor miniszterelnök urat hallottuk. Neki mindig igaza volt. Akkor is igaza volt, amikor az ellenkezőjét mondta annak, amit most, és most is igaza van, amikor az ellenkezőjét mondja annak, amit akkor. Az ugyanazzal van, a meggyőző lehenger. Egy valami közös, vagy két tényező is közös. Az egyik az, hogy a régi Orbán bár tök ellenkezőjét mondta, mint a mostani, de semmi kétség nem volt a tekintetében, se akkor, se most. Olyan kurva biztos volt a dolgában akkor is, ahogy most. És a másik közös elem, hogy a közönség az így bámult, hogy de igaz. És bazd meg, az van, hogy ez a közönség, ez beszopta az ellenkezőjét is. És ugyanúgy. Nagyon igaz. Talán nem is értették, amit mond, hanem hogy a... Ezt akarom Viktor mondani. Viktor mondja. Olvastál gyerekpszichológusokat? A gyerek, amikor... Figyelj, a hangsúly adja... A hangvétel adja a meggyőző erőt. Egyébként te nálad is. Nem az észérvek. Tehát arról van szó, hogyha... Tehát arról van szó, hogy ha valakinek jó a retorikai képessége, annak nem lehet igaza. Jól értem? De igaza lehet, csak nem biztos. Na. Hát ezt látjuk. Ezt látjuk. Legalább a két Orbán közül valamelyik hazudik. Egyébként... Bár én, hogyha nagyobb pénzt kéne föltennem, arra tenném, hogy mindkettő. Hogy régen is hazudott, és most is hazudik. Pedig hogy lehet ez? Na ez viszont meg már egy logikai kérdés. Hogy lehet az, hogy ellentétes egymással a két állítás, és mindkettő hamis? Robi. Hát úgy bazd meg, hogy nem hisz semmiben, és soha nem is hitt semmiben. Ez egyébként tök jó összegző végszó volt, mert én még elkezdtem volna mondani, hogy rohadt brüsszeli kém volt, bazd meg. A régi Orbán brüsszeli kém volt, Brüsszel embere volt, akit ide tettek a háttérhatalmak a nyakunkra, ja, érted? Igen. Soros, azaz. Vargabíró Tamás szellemét érzem megnyilatkozni rajtad keresztül. Már a száma? Nem, a maga a Vargabíró Tamás. Hogy én az vagyok? Nem, hogy ez az a szellem. Tudod? A brüsszeli... Nem emlékszel a Pribékni Sanzon, így van, Vargabíró Tamásnak van egy nagyon szép régi klasszikusa, de ezt most hagyjuk, Robikám, hagyjuk. Amúgy is már vágtat az időlova, az idő vasfoga elrepül felettünk. Beszéljünk egy kicsit Gundalfról. Így van. Tulajdonképpen én nekem plusz mondani valóm nincs, mert ugye egyrészt nézd a Szabó Bence századossal együtt. Szabó Bence századost letöltendő börtönbüntetésre ítélné Ceglédi Zoltán, konstruktív ellenzéki liberális elemző. Ceglédi Zoltántól idézek. Amit Szabó Bence csinált, az tényállásszerű és letöltendő, szabadságvesztéssel büntetendő. Ceglédi Zoltánról beszélünk, Ceglédi Zoltán, és nem Bohár Dánielről. De Ceglédi Zoltán... Vagy nem tudom. De hogy az van, hogy nem, érted, nem egyszerűen azt mondja, amit Orbán Viktor. Orbán Viktor azt mondta Szabó Bence századosra, hogy nem hős, hanem Balek. Mondhatta volna Ceglédi azt, hogy hát ő szerinte... Meghűítették az amerikai igen. filmek, ahol bazd meg a rendőr, a társait elárulva, mert itt olyan összeesküvés van Amerika ellen, a közjó ellen, ezernyi ilyen film van, és hát sok amerikai filmet látott, mondhatta volna ezt is. Mondhatta volna azt, hogy Szabó Bence az ő szemében nem hős, szerinte Balek. Egy Balek, szerinte egy zavaros ügynek az egyik szereplője, hogy mondhatom... De a rendpárti, a rendpárti... De hogy igen, az egykori liberális értelmiségi, az előadja az, hogy... Ilyenkor bennem is az volt, sose volt ez se semmi, bazd meg. Az az igazság. A Momentumnak volt a tanácsadója, amikor még úgy gondolta, aztán tudod jobban erhez megtérni. Ez a véleményem róla, bocsánatot kérek. Gundalfról meg annyit, hogy az Z-generáció, nekem csak ez jut az eszembe, az az igazság, hogy a lányom is az Z-generáció, tulajdonképpen majdnem Gundalfal egyidős, és egy évvel fiatalabb. Mit mondjak erről? Én kibaszottul rühellem a saját generációmat, de valami gecire ja, az meg. Nekem az a megfigyelésem, hogy... Én a Fidesz generációja vagyok, basszátok meg. Igen. Köszönjük. Anyád picsáját a klasszikus mondással élve. Magamat gúnyolhatom, bazd meg. Mástól nem tűröm el, mint a Cyrano. Szóval az van, hogy minél fiatalabb valaki, és minél inkább kötődik a politikai eszmélése az elmúlt 16 évhez, annál bátrabb. Ezt mindig elmondjuk, de minél most inkább a Kádár rendszerből hordozza a beidegződéseket, annál gyávább és megalkuvóbb. Kivéve én. Én csak óvatos vagyok. Robikám, bajunk lehet, figyelj! Az van, hogy... Szegény anyám, tudjátok, ebben nevelkedtem. Jaj, csak ne mondd az iskolába, mit itt a napád beszél, meg ezzel. Bajod ne legyen belőle, kisfiam. Te ezt hallottad anyádtól? Persze. De kurvára, te mesélted. Egyszer a Puzsértól kérdeztem, de a te édesanyád is kádárista? Erre a Robi, mint a ház, bazd meg. A kádárista alatt most a, nem, azt, nem volt a kommunisták, hanem a kulturális berögződöttséget. Hát igen, ezt a kádári kisember, aki fél a következményektől, nem szabad, kerüljük a bajt. Szóval az van, hogy amikor zajlott a forradalom Romániában, akkor volt egy pillanat, amikor elhangzott az, hogy vagy talán nem is a forradalom volt, hanem talán a zsilvölgyi bányászoknak a pogromja zajlott. Amikor mentek szétbaszni a értelmiségieket, aha, a városban. Igen, ez 90... Iliescu fölhívta őket. Igen, 90-es évek elején volt. Elején, 90, nagyon egy, talán... maga 90 vagy 91. Igen. Ne féljetek, magyarok, itt jönnek a cigányok. Az más, összekevered. Ez a Marosvásárhelyi pogrom volt, nem a zsilvölgyi járás. Ez a, amikor Sütő Andrásnak kiverték a félszemét. Ez két különböző esemény volt. És mennyi időt Székelyföldön ugyanaz az idő. Nagyjából, a zsilvölgy szerintem előbb volt, úgy emlékszem, ez egy, de nagyjából ugyanaz a zavaros időszak, és a székelyek meg a románok ott összetűztek, és akkor a cigányok segítettek, és akkor az az egyik vezetőjük, az szegénységbe. Ezt akarod mondani? Nem. A szegénységbe elhagyatottan halt meg. Nem ezt akartam mondani. Jó. Minden esetre akkor és ott a cigányok jöttek és segítettek a magyaroknak, akiket a románok éppen üldöztek a szó fizikai értelmében. Igen. És hát ennek a mondásnak, de ez legendává nem esült, ez a mondás, hogy ne féljetek, magyarok, itt jönnek a cigányok. És a napokban fölhívott Túróci Szabolcs, aki amellett, hogy kiváló színművész, sőt, korunk egyik legnagyobb színművésze, amellett hát meglehetősen elkötelezett politikai aktivista, ezt így mondhatom. Ő hova? Ki? Olyan szinten ki van a fasza ezzel a rendszerrel, ja, hogy az brutális. Ja. Akkor ezért beszélt velem. Ő mondta nekem ezt is, ez valami... Nem az Eperjesi. Ez valami csoda, nem az Eperjesi iskola, igen. Hogy ő mondta ezt nekem, és ez megragadott bennem. Ne féljetek, nyugdíjasok, itt jönnek a fiatalok. Aha. Szép. Petőfit akartál olvasni, azt hiszem. Valamiért azt gondolom, hogy itt és most... Petőfi is egy izé volt, Petrovics, Jakobinus, kommunista, bazd meg. Szlovák, kommunista. Ja. Igen. Ilyen dumák is mennek. Ja. Jakobinus. Így van. Amúgy tényleg az volt, de ez számomra pozitívum. Azért is. Falu végén Kurta kocsma. Ja, gyerekkorom kedvence. Falu végén Kurta kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közeledne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik, pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos, munkálkodik a cimbalmos. A legények kurjongatnak, szinte rengbeli az ablak. Kocsmáros né, aranyvirág, ide a legjobbik borát. Vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzz rá, cigány, húzzad jobban. Táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon. Azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba, húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kipörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények. Én a... Egyszerűen imádom ezt a verset. Egyszerűen imádom ezt a verset. Ebben minden benne van. Minden elitellenesség. Aha. Minden, ami... tudod, hogy az igazság az nem felülről jön. Az igazság az belülről jön. Mindig belülről. És tudod, felülről akarják átírni, meg újraírni. De sosem fogják tudni. Főleg, amíg van bor, meg van kocsmárosni. Tökéletes. Én egy másfajta dologgal, tulajdonképpen jön húsvét, és áldott boldog ünnepeket kívánok nektek, és második Rákóczi Ferenc vallomásaiból, aki ugye nagyon mélyen vallásos ember volt, egy pár sort. Hallgasd meg a könyörgéseimet, Uram, add meg, amit kérek, hogy megtehessük, amit parancsolsz. Íme áldozatul ajánlom föl magam mindezekért, üss, ostoroz, büntes meg engem, csak nekik kegyelmez már a bűnösöknek. Hiszen nekem többet nyújtottál, többre vagyok képes kegyelmed révén, többel is tartozom. Üss meg engem a pásztort, de ne szélezd el orcád elől a nyájat. Állíts szentséges akaratod ösvényeire, és engedd, hogy kövessenek engem. Szólj mindig a szívemhez, és engedd, hogy általam megértsék hangodat, hogy így vezérelvén elvezessem őket legelőidhez, legfőbb és igaz pásztorunk. Ugye, hát ő a szabadsághoz vezéreként is. Íme ez külső helyzetem, Uram, de kérlek, adj világosságot, hogy a belsőt is elmondjam neked. Valóban sok és számtalan az én bűnöm, mégis azt hiszem, Uram, hogy kegyelmet folytán soha nem távolodtam el szeretetettől. Mégis lomha és lusta szolgád voltam, mert tökéletlenségeim és gyarlóságaim túlságosan rám nehezettek. A te sugallatodra már régen elhatároztam, hogy mindenben azt teszem, amit tökéletesebbnek ítélek, és valahányszor ezt szem előtt tartván cselekedtem, emlékezetem szerint ezt sosem mulasztottam el. De ó, Uram, számtalan olyan tettem van, amelyet meggondolatlanul, könnyelműen és elhamarkodottan hajtottam végre. Nem mindig kértem tanácsot tőled, és csak nem mindig megzavarodván elképzeléseimben vádolt lelkiismeretem és fájdalom gyötört. Ó, Uram, még ezt az egyetlen könyörületességedet sem tudom méltóképp meghálálni, hiszen az atyai jóságod jele, mely megsegített engem, hogy ellenálljak a még most is rám törő kísértéseknek, mert méltóztattál eltávolítani tőlem a test minden heves kísértését. Ez volt második Rákóczi, ez volt a stílusa, és úgy gondoltam, hogy húsvétkor direkt a geci labancok ellen ebből, még ha nem is olyan jó, mint a Petőfi vers, már irodalmilag. Úgyhogy, Robikám, mit kívánjunk? Boldog húsvéti ünnepeket és feltámadást a magyarságnak ez alól a 16 év alól. Antal Imre műveltsége mindannyiunk felett, a kulturális megújódás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Köszönjük, Hódmezővásárhely! Köszönjük. Jó éjszakát kívánok! Jó éjszakát!